بسم الله الرحمن الرحيم پرین مسئلہ روناوا دے فصل متعلق چی فصل مقوم دے بل فصل مقسم دے فصل مقوم دا تا یہی چھ نسبت یہ نواتا وکے بیاری چہار مقوم دے عادی مقوم دے فصولی خواکس نشتا من ادیان قسم دے فصل ربا روی چھ فصل مقسم دے وجه ده فصل نسبت که جنس تا وکی داتا فصل مقسم ولی کجی لکانا تق نسبت حیوان تا وکی دا فصل مقسم دیری مقسم یه زکا بری چه دا جنس و ادوا تاری تاویشی یه حیوان چه دا غاست مطلق پرش دی خویی قسم شد جوانده سوره جوانده سوره چیس نا تق یه ولی که حیوان نا تقا اخیوان دوا قسم شد کنا چی دا نا تق دا یو غیر دا نا تق نا دا یا یا مطلق وخلی یا بل پر زمن کے وخلی و الیل جنس محتمد و العاطب تا و لہو نسبت الیل جنس ایدر فصل نسبت و جنس تا دا دے تقسیم پا طریقہ دے تقسیم آولی مچے تقسیم آولی چار کو دے جنس پا یسمہ مقسمانا مطا فصل مقسم لنیجی بتا جنس یہ تقسیم کا دعا تا وہی کیا نسبت دا رہی زکا پسل صلاح دے ہے کہ اجناس کو اندہ پسل صلاح دے جنس چے پسل صلاح دے ہے کہ ترتب کو وقت لے ما جنس چے کلا مرتب وقت لے پسل صلاح دے اجناس کو وقت لے خود دیر اکسان نہیں بھی نا علی و متواسط و سافر و اس جو ہے چے وہ کل مقسم انہا رہا پسل چے مقسم لسافل لفارد سافل مقسم للعالی او مقسم لی جنس علی و کل مقسم هر اگر فصل چه مقسمی لساتل دی جنس سفل دی پورا مقسمون او مقسمی للعالی دی جنس علی دی پورا آس مثال پا طریقہ لکانا تکنیر فصل مقسم دی دی اگر حیوان دی پورا چه حیوان جنس سفل دی مچه حیوان دو قسم تکسیم کو چه ناتک غیر ناتک خود جسم نمی دو قسم ناتک غیر ناتک کنوی دو قسم چه جسم نمی ناتک سکتا انسان آج جسم نمی غیر داتے دیر وکاری دیر غو مشر یا بسان ون وکاری وخلا نمی ازدکا چکا داگا جنس سفل تقسیم کو داناتک ورا دی حیوان داتا ویشی ناتک غیر ناتک اور جنس علی لکو تقسیم جسم نمی دا غاف یو قسم کو لے بیا جسم نمی عام شو که حیوان عام شو خبر کرا عام شو حیوان یو قسم ناتک ورا بل قسم غیر ناتک دا اور جسم نمی انا تک نرچی خدا مطلب دی بیا اور لازم شتا حقوقا اے دا غیر خاص چې دا حیوان انا تک دا بغیر دی عام نه جسم نه نی نشته ور سره دا غوښه رغه او حقوق ته خاص بغیر دی عام نه جهیزی چې خاص چیر ته وی عام خبر سره دی دور ته په خاص دی ته عام کا بغیر دی ور عام نه موجود کا نو زه کا مقسم دی سفر دی علی دی چې حیوان دی شي جسم نه نی خمه خبر نشي چې ته دی مقسم دی سفر شي دی علی دی شي خود یا خود دا غفاتل دوا کسما کچه ناتک غیر ناتک و عالی داتا نمیر بشه خود یا خود تحقوق تے خاص رو غیر دا خیوان دے پر زمن دے ناتک بغیر دے عامنا و تحقوق تے خاص دا غیر دے عامنا نبیجی ریز خوالا عجتا عکس نشتا مطلب دا دا دے نوع پا مقابل دا ولتا خو آغا دے عالی ولا مقابل ساتل دے پراو دو طرف عکس نو دا دے ساتل مقسم دے عالی دے پرا دے خو عکس نشتا دولا و مقسم دے عالی دے و مقسم دے ساتل لکه دانا تک دی حیوان دی پرا تشم مقسم خلیب دی دی غیر پرا مقسم دی انسان دی پرا انسان خود دی حیوان دی بلند دی دست دی شدی انسان دی وقت فرد یونا تک بلغیر نا تک کنی انسان دی پرا نرایا اندگانا تک ولا گدا حیوان دی پرا اس مقسم دی دا پرا از دوسرا انسان تا علی کم خود انسان دی پرا ندائی مقسم دعا کسم از حساس ننائی ای جسم نمی دی پرا مقسم شی چی جسم نمی حساس بلغیری حساس خود حیوان دے پر اگر مقسم دے چی پر لن رہے حیوان خود بھی حساس حساس دا حق نشوا ما تنی فیر چکین دا اس قال الحکمہ یہ دا یو زبتا یو قیدہ تشکری بیا پتا زبتا و قیدہ بندے فیوز تفریعات کو عرض محب اللہ بہاری پدا برا سرا بیان دے یہ قیدے و زبتے دے بیا پیدا و پدا قیدہ و زبتا بندے فیوز تفریعات کو سورت خفل دے کہہ دے تفصیل دے کہہ دے دادا یو چھے جنس امر مبہم لے پہ اعتبار دے وجود بیادہ دے پورا فصل محصل لے جنس امر مبہم لے پہ اعتبار دے وجود لے کا حیوان اور فصل دے جنس پورا بیا محصل لے نو جنس یہ معلوم شا او خصنی علت شا مسی قیدا دا چې جنس په اعتبار د وجود امر مبهم دی دا چې په عقل کې خصلا وي په فصل باندې ور خصلیږي آی محصل لای نو جنس دی معلول شا محصل او فصل یا علت شا محصل دا یو قیدا شوا قال الحكماء للحكماء الجنس امر مبهم جنس امر مبهم دی په عقل کې حیوان حیوان پتر لگی چی شیرتا رہے لا تحصل نرخص لی دا جنس پتر اکاد تعین الا بالفصل مگر پا فصل سارا نوچی پا فصل رخص لی شی خو فصل محصل شا عبل محصل شا خو محصل خو علتی دا محصل دفرا فهو فضا فصل علت علت لہو لپر دی جنس دا یو قیدا تشکرا اصلا خود را اچھال کو وردیری پر اولی کی ولې ولاته خوان دې کوي کنه دې سوال دا به دي چې علت معلوم په میاز کې تغیر بچاروي یا دونه د جنس او د فصل په میاز کې خو تغیر نشته ځکه موږ انسان چې کوم حیوان نه ته دا یو وجود نه یو شي نه غاره شول چې انسان ژوند سره یې شیوره یا دغه په اعتبار د وجود تغیر کوشته په خارج کې چې څه خو ژوند سره یې شیوره ژوند سره یې شیوره حیوان نه ته معنا خو ژوند سره ایشیور دا مرحبا نوچه دا مرحبا شورا بیا علت و معلوم که وقایدهی چه پا وجود که تغییری دورا حیوان چه تا معلوم بره چه جنس تا فصل علت بره چه نتیب تا خارجی کی بی دو وجود دی چه حیوان زن تا وجود دی نتیب جن تا وجود دی دو وجود دیشتا دا تر بیا علت معلوم بره جواب چه علت معلوم که بیاند که تغییری ونتا ضروری بی چه ایو علت بی دی وجود بی احیب برشی دی پورا چر موجودوی یعنی بی اول وجود نوی ار موجودوی او پس که ده تغییر ضروری بی او ده فصل خو علت تایا ده جنس ده وجود ده پرا خود موجوده ولی ده پرانا ده تعیم و ده تحصول ده پرا چه والا وجود مبهم و ایسی خالی تحصول ورکنی تعیم ورکنی او پا کیم دی که چه علت ده تحصول ده شیده پراوی یا پاس رب تکانون داره چه علت محلول و موشه وجود بیگی بی دکا چه که وجود یه نشی بیده تا محصل نشی ولی یا محصل خدا مانا چه را یده پر دمن که حاصل شو یده پر وجود سرار حاصل شو چه دا رو بای افر وجود غر بای نو چه کینگی که علت علت بیده وجود بی حاصل اولی بی بلشی ده پر اولا تغییر ضروری بی کینگی که چه علت علت یه وجود ده پرانه بیده تحصول و تعیم ده پر اولی یا پس رب تکه اتخاذ ضروری بیده دکا چه محصل دا مانا رو چه ده پر دمن که حاصل شو او قومان چه نام مطلقن ده علت و معلوم بنیاد که تغییر ضروری ده یا دنیا این چه ده فصل ده علت بره خب پا کمه مرتبه که اعتبار ده ذات چلا ده شرط شیعه اخلی او پا ده مرتبه که ده جنس نده ای سره مغیر ده نیتی ده پا ده مرتبه که مغیر شد ده نیتی علت شده ده او چه پا کمی دی که ده رحمل که وچه الحیوان ناته کن یا حمل خطا که ده اتخاذ کن پیر اعتبار که ده مرتبه ده ذات نو خلا نو ولا رضات پر تبا کنه خو نشي کنه مغایر یا کچو بیا هم نه شي کوي هیڅ په کوم شوره دا بیان ده ایس پنځه تفریدونه په کو اوله اول تفریدا چې کله یو فصل علت شو جنس یې معلول شو دا پس دا جنس حیوان دا معلول شو دا فصل یعنی نه ناطق دا علت شو ان چې دا کیم فصل دا ناطق دا و جنس نه ګرځي وا جنس فصل نه ګرځي دا فصل نه ګرځي دا غره جنس نه جوړاوه وہ جنس نہ ہو لکھا چکا تھا فصل نہ جنس جڑ کے ناوال علت وہی سے تو نہیں جڑشی معلول وہ جو وہ جنس نہ تھا فصل جڑ کے اوال معلول وہی سے تو نہیں علت جڑشی او کہ دل دے شو اخر دا معلول او علت دا باطل دی زکہ جدا مستلزم دی دور لرا دور خوبا تو نہیں لو کہ دل دے شو اخر دا علت معلول باطل دی لو کہ فصل نہ جنس جڑ دل باطل دی نو چکلا داغا اوالا قیدا مذاکرہ فلا یکون الفصل الجنس نشی که دای افصل دی جنس لکانا تک دی خیوان دی پورا جنسن دا جنس نشی که دای چه دا جنسی مل پسل دی بل پسل دی پورا چه دا اخپل جنس که و جنس دی تا پسل که نو فلا یکون نشی که دای فصل الجنس پسل دی جنس لکانا تک و خیوان دا نشی که دای جنس چه جنس جنسی مل پسل دی پسل دی پورا چه اولی جنس دی تا پسل که وینه نشی که دای ازه کچی در لازمی که دل نشی واخد معلوم و علتا او که دل نشی واخد علت و معلوم لا باطل دی زکر دایر مسلم زندی دور لرا دور خوبا تیل لای که دل نشی واخد علت معلوم لا باطل دی ازه کی بیاد آغا جنس پسل نا جنس جوه دل وعد جنس نا پسل جوه دل لا باطل دی سرنگ دور رسی ازه کچی دادا حيوان چې معلوم جنس دی چې معلوم یې مجبوري او دا نه چې فصل لا جهالت یې دی دې کاته نه ته جنس جوړ کې معلوم یې کې نو زه چې توقف ته شو راځم په خپل ځل کې زکه چې دا یو په مرتبه د معلوم کې چې وخلو خو موقف شو په مرتبه د علت کې موقف عليه شو توقف ته شو په ځل کې نه او توقف ته شو په ځل کې دوار نه سره کې توقف ته شو په ځل کې دی مان په داس واسه تاج راو چې دا جنس چې معلوم وه موقف په چا باندې په دغه فصل کې چې علت وه اې زیاده فصل نه چې جنس جوړ کړو او زه دا موقف یې په چا باندې دی پدې جنس دی چا تو کلا پدې پر موقف کړو په دا ری اول جنس موقف راړې او ان جنس څه شي موقف شو او که زموږ شي واخد موقف نه کړلې به تل نه هیڅ قواسطا کاټ کې دی اول جنس دا په چا باندې موقف شي خلوان جنس موقف لکه بیا په تیر کې کړو خلوان جنس پیدا معلوم دی موقف شو او فضل لنا تكتا جاي علاقتا او موقف عليه انت دخ فضل لنا تجنس جوكي انسو جدا موقف او بلي فدين الخلان تر اولا موقف عليه وستا كاتكا ما خوانا بجبر موقف شو فدا خيوان شو دعا كفن دا علاق كيرو اتايشو اولا علاق موقف عليه هو چيز تا خيوان تر اغه تا فصل فاکر ته مو کوپ ته کرنے ته مو او دې اخوار ته چمره ته راو اوال کی پنا ته ته په تا کار ته نه ته چمره ورته نشه انا دا ته جوړی شي دا ټول ته کمی دا کرا خیوار ته پنا ته ته چلا او اس کار ته ته په خیوار کرا و تاري او دا خیوار په فاکر ته پنا ته ته کرلا او تا کار ته نه ته چمره ورته نشي تنا ته پر تو پر کسی پسند را دور نہیں دور باطل دے سیدا بسلا دو تفریدات کو ولا يكون مشک دای نشی اور ولا يكون ولا يكون مشک دای نشی اور واقع دند مشی دے پورا فصلان قریبان دو فصلان قریبان اے مشی دے پورا دیر فصلان کے دای شی لگا ہے اے انسان دے پورا یہ فصل مشی قریب بڑی بعید مشی بڑی ابعاد مشی دے وہ پورا تلے تو سنت لائی شی خود ایوشی دو پر ادواق اسلام قریبان بشی اطلاعی نه دکا چکا ادواق اسلام قریبان بشی از دا انسان باید یہ پس لے قریبی انا تک روائی از دا نا تک علم تشار پر اشی خوان دو پر خوان یا خسل بھی پڑے کر خسل متوارد دو دو علم تر روائی پدغ معلوم از دا بس بل پسل قریبی اللہ روشی خواہو دا ایر خوان ایر خسل ایر متوارد دو علم تین روائی فمعلوم او توارد دو علاقین اپا معلوم واحدانا بیدیم فکا چه پسول قلوی علاقه بار کدوا پسلان دو وشی دو پر عروشی خو پخشی که جنس بی مدلی پسلو که ور عارشی علاقه و دابلو که ور عارشی دانا بیدیم دا دوی تفری گونه درما تفری ولا یقیمو بل دا پسل مقیم رشی که دانی لانو عن واحدا مگر دو ایوه نو اوه لکن اتش پسل داو دو ایوه نو مقیمی چه انسان بر د دوه نوع مقاوم نشي کېدای چې دا نه تک فصل دی انسان غو مقاوم نشي دی بقر غو مقاوم نشي دی حمار غو مقاوم نشي دی درې تلوري خو دې فرض کا نو دا نه تک فصل دی یو نوع مقاوم نشي چې انسان دا دې ګر شي کېدای چې حمار یې مسره ګر سره فرض کې ویل کړه دوه مقاوم نشي خو دا نه تک چې مقاوم دی انسان دی خو په ځینو نوع انسان کې دا نه تک دي چې پورا علت دی حیوان به پورا یعنی محصل دی حیوان خدا کا حیوان چې دا په انسان کې راغلی دی یې سوله چې حمار دا وته ورشي د ګوره د قران په کلم او د دغه نه تک بیا ورته د دغه نه تک محصول دی ال حیوان د پر چا په زمون دی شمار کوي شا ای دا د تر انسان ته دا نه چې مخاطب چې د حیوان چې دا په انسان کې ځل کې راغلی دی په دغه کې نو کې په وطبا جي دلته د سوله حیوان مخاطب دی ودانه دا نه تک چې دې تکلا دی تخلص په معلوم رو د علم نه علم دلتا شتا و اول معلوم نشتا بیا چې کله دا تاسو مولې ورشي دا ته کله غوډوانه دی ویل بیا ورته په ځمون د خیوان د خیوان د خپل په خوول دا چې خیوان د خپل په دایو خیوان دایته په انسان کې وځي نو دا نه تخلص په یو معلوم رو د علم نه علم شتا و د خیوان ولتا نشتا دا علم خوول ورا یو دا خیوان ولتا نشتا او تخلص په معلوم علم نه جایز ده دا نه جایز ده وچکل ورمان تفریقه که سلامت خیلی از درم سلطان کلاری ولا یقار من اپس المقرون شکر بدای لگا اوالا که اجر بازینا چه علت تای الا جنس الواقع در مدر دیو جنس تارا خوشی مرتبہ تر واقع در مدر مرتبہ زکا چکا زمر پا در وقت خیلی تو مرتبہ کیو چکری گی ہو بینی در فیوان سر روی چی بعیدی ہو بینی در بل سر روی چی ابعادی ہو بینی در بل سر روی خوشی تو مرتبہ کیو ویچو بینی زکا چکا تو مرتبہ کی دیو جنس تارا ادا دای مقرون شی پیوامر طبقه دی غیر جنسی رسانه شاید خدانا تک چه پیوامر طبقه لگه خیوان کرا مکرون که سوکه دی نجول شید تی کلیف و مذابه پرو خلا انسان دی نجول که ایدانا تک چه ونه زده ده پداغا دی کل پا مطانه که چه کلیف یه دیده ای بل جنس رای مکرون که داغا بل بود که خیوان کرا وقت ده خیمار نگه نجول که یا دای مکرون دی تینو ایده پرشه پیسه موچه دیره ایده پرشی مکرون که لکه دکا پداغای و مرتبه که دوی جنسی سر مکرون شی خوچه دوی جنس سر اولا که ایوان و آشوا چه بل سر اولا که بلا نو آشوا خوز دایی پس مکرون به دوی ره آشوا خدا که نیز بس لکه چه تخالیب تو معلوم بیا بیا علف نسی و پس رو جاو هر اتنی دوا تصویر دوی چیزی دو باوتای شلک از اون نو جنسی